Londynie strzelano nad Tamizą, w Edynburgu strzelano z armaty. W Nowym Jorku na Times Square było zimno, ale atmosfera była gorąca, gdy tradycyjnie opuszczono kryształową kulę. W Rio de Janeiro gorące było powietrze, ponad 25 stopni, to też znaleźli się nawet amatorzy kąpieli w Atlantyku. Północ wybiła właśnie w tak zwanej jankeskiej strefie czasowej na Pacyfiku i teraz do następnego Sylwestra świat będzie musiał czekać cały rok. Happy New Year! Rafał Motriuk, Polskie Radio. Papież Franciszek w Nowy Rok zaapelował o połączenie sił każdego narodu, kultury i religii w walce ze współczesnym niewolnictwem i w działaniach na rzecz pokoju między ludźmi. Wszyscy jesteśmy powołani, by być wolnymi, mówił Franciszek na placu Świętego Piotra. Choć termin minął o północy, NFZ deklaruje, lekarze, którzy nie podpisali umów na 2015 rok, dziś mogą to zrobić. Pacjenci nie będą mieli kłopotów w Kujawsko-Pomorskiem, w Wielkopolsce i w Zachodniopomorskiem, bo tam 100% placówek podstawowej opieki zdrowotnej kontrakty podpisało. Dane, które spłynęły w nocy, NFZ jeszcze analizuje, informuje w rozmowie z Polskim Radiem rzeczniczka Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Gołąbek. Do oddziału składano umowy niemalże do samego końca, do godziny 24. Te dane dopiero zbieramy i będziemy analizować, ile takich umów zostało złożonych w nocy w oddziałach. Natomiast jeżeli ktoś przyjdzie i będzie chciał złożyć umowę dzisiaj, to oczywiście wszystkie dokumenty będą przyjmowane. Oddziały wojewódzkie funduszu będą pełnić dziś dyżury do 20. Przypomnijmy, po fiasku negocjacji z resortem zdrowia Porozumienie Zielonogórskie zapowiedziało, że 2 stycznia lekarze zrzeszeni w tej organizacji nie otworzą gabinetów. Ich zdaniem reforma przygotowana przez resort spowoduje chaos, między innymi dlatego, że brakuje odpowiedniego jej finansowania. Tym bardziej trzeba dziś uważać na jezdniach i na chodnikach. Marznący deszcz sprawił, że w wielu rejonach Polski jest bardzo ślisko i niebezpiecznie. Na szpitalne oddziały ratunkowe zgłasza się coraz więcej osób ze złamaniami i stłuczeniami. Na pomoc wzywane są też karetki, informuje Grzegorz Rębacz z krakowskiego pogotowia ratunkowego. Ta gołoleć, która teraz się zaczęła, ten deszcz marznący, no daje się we znaki osobom, które wychodzą teraz z domu, powiedzmy, nie wiem, osoby starsze gdzieś do kościoła. Nie ma tego jeszcze dużo, ale już pierwsze przypadki upadków na chodniku urazów notujemy. Ostrożnie, jak nie czujemy się na siłach, to lepiej odczekać, bo jest naprawdę ślisko. Przynajmniej do momentu, aż się pojawią służby, które zabezpieczą chodniki. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby starsze chorujące na osteoporozę. Bankomaty już wypłacają euro, konta internetowe jeszcze zablokowane. Litwa weszła do strefy euro, tym samym stała się 19. państwem Unii posługującym się wspólną europejską walutą. Z Wilna Tomasz Majka. Wspólna europejska waluta jest już w portfelach Litwinów. Wielu z nich z ciekawości wyciągnęło euro z bankomatów. Pierwsze symboliczne 10 euro podjął w centrum Wilna premier Algirdas Butkevičius, który zapewniał: euro będzie gwarantem bezpieczeństwa zarówno ekonomicznego, jak i politycznego. W bankomatach na razie są tylko nominały do 50 euro, ale przez pierwsze 15 dni Litwini mogą płacić jeszcze w litach. Resztę dostaną jednak już w euro. Bankowcy apelują, by na początku roku płacić przede wszystkim kartami kredytowymi, by sprzedawcy mieli mniejszy problem z wydawaniem drobnych euro. Niespodziankę przyszykowano natomiast wszystkim dzieciom, które dziś przejdą na świat na Litwie. Od banku centralnego rodzice najmłodszych otrzymają specjalnie zapakowaną monetę z wybitym godłem Litwy, która pochodzi z pierwszej serii euromonet przygotowanych w ubiegłym roku w czerwcu. Łącznie litewska mennica wprowadzi do obiegu bagatela 370 milionów sztuk monet. Wilno, Tomasz Majka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu, w Lubuskiem i na Opolszczyźnie tam dziś opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem albo marznący deszcz powodujący gołoleć. Bez opadów tylko na zachodzie. Minus 2 stopnie w Przemyślu i Zakopanem, 0 na Górnym Śląsku i w Małopolsce, 2 stopnie w centrum, 3 w Wielkopolsce, 4 na Pomorzu i Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W trójkowym studiu odbyły się już tysiące koncertów. Trudno wskazać najlepszy z nich, ale może to był właśnie ten. Koniec października, 7 lat temu, wieczór. Przy Myśliwieckiej pojawia się Susan Vega. My name is Luca. Przeżyjmy to jeszcze raz. I live on the second floor. Zapraszam na retransmisję jej koncertu. Dziś o 21:00. Wojciech Mann. Thank you very much. Good night. Thank you. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. 50 rat 0%.

Jaka to melodia? Poznaliśmy, prawda? Następną też od razu poznamy. U nas Don't Give Up Petera Gabriela i Kate Bush lubi podwójne ładne cyfry. 66 w tym roku, 88 przed rokiem, a najwyższa dawno, dawno temu 55. Oczko wyżej, no kto? Searching for the light. walking the dark road. I am a man who walks alone. Fear of the Dark, Iron Maiden niedługo z nami, dopiero 3 lat, troszkę gorzej niż przed rokiem. Kontakt mailowy ze mną, lista.osobista@polskieradio.pl. Jacek i Eliza napisali, tato i córa. Zauważyłem, że porządkowanie zdjęć to jest bardzo noworoczne zajęcie, bo powtarza się w bardzo wielu mailach. Przysłali też własną listę. Statystyka jest trochę pokrętna i nie jestem w stanie jej ogarnąć, ale mogę przynajmniej powiedzieć, co jest na pierwszym miejscu. Animalsi, The House of the Rising Sun. Mam swoją statystykę, bo Helen właśnie doniosła mi wydruki aż do miejsca ponad 1000. To co, zrobimy zgadywankę, co jest w tym roku na 1000? Bardzo proszę, można obstawiać. Przed nami 64. Love Will Tear Us Apart, Joy Division, podskoczyło nam i to znacznie o 11 pozycji. Tak się złożyło w tym roku, że przy okazji odwiedzin u Petera Hooka, z którym miałem przyjemność robić wywiad, nie wytrzymałem i pojechałem też na grupę Jana Curtisa. I powiem szczerze, że to miejsce robi dość szokujące wrażenie, chyba przez swoją skromność, tak najlepiej to nazwać. Helen obiecała, że zdjęcie, które właśnie jej wysłałem, umieści tak, żeby wszyscy mogli zobaczyć. Następny utwór rozpoznamy po pierwszej sekundzie, 63. Thank you. Bye. AC/DC chyba na wieść o tym, że przyjeżdżają do nas, podskoczyli aż o 13 pozycji. Widziałem się mniej więcej 6 tygodni temu z Angusem. Jest jeszcze mniejszy niż do tej pory i jeszcze bardziej nie słyszy na jedno ucho, w związku z czym trzeba mówić do drugiego, ale roznosi go jego bardzo swoiste poczucie humoru. Przyznam szczerze, że byłem dumny, kiedy pokazał na mnie palcem i powiedział, to ten facet zabił niewinne zwierzę. Rzeczywiście miałem kiedyś taki epizod, jadąc na wywiad z AC/DC do Bremy. Nie powiem jakimś środkiem transportu, bo to trochę obciach, no ale zdarzyło się nieszczęście kolizji ze zwierzęciem. Byłem bohaterem zespołu, zostałem opisany z lekkim podkoloryzowaniem w pewnym znanym magazynie muzycznym i teraz Angus, jak mnie widzi, pokazuje na mnie palcem i obmawia. No i tak mam. Maciej, nasz stały słuchacz, napisał litości, czy jest przewidziana jakaś przerwa na obiad. No ja nie mam, a ty możesz mieć na jakimś dłuższym utworze. A z kolei wuj Gerwazy twierdzi, że na tysięcznej pozycji jest jakiś świeżak. Cokolwiek to oznacza. Pewnie nowy utwór. Na 62. O, miałem powiedzieć, że Metallica. We'll be right back. Śmiech jest szyderczy, bo Metallica spada. Może dlatego, że nie przyjeżdżają, a kiedyś byli nawet na 45. To jednak bardzo szczególny dzień, szczególnie w waszych mailach, które powoli zatykają mi skrzynkę. Bardzo podoba mi się hasło pierwszostyczniowe Katz plus materac jako sposób na życie, ale na przykład taki Grzegorz w sposób, no powiedziałbym, muzyczno-historyczny postanowił z żoną odbyć protest łóżkowy, jak John Lennon i Yoko Ono kiedyś. I siedzą w łóżku cały dzień. I nie powiem, że nic nie robią, bo Lennon z Yoko też coś robili. Teraz będzie pierwsza i jedyna podpowiedź w naszym konkursie na odgadnięcie, cóż w tym roku trafiło na miejsce bardzo okrągłe, bo tysięczne. To będzie jedyna podpowiedź. Otóż ten utwór, ta piosenka, ma w tytule cyfrę. Piosenka ma w tytule cyfrę. I więcej już nie powiem. I zagramy teraz 61. We'll be right back. 8 pozycji do góry od samego początku, przez 21 notowań w topie. Największa pościeluwa, jaką kiedykolwiek popełnili. Angie i grupy The Rolling Stones. Utwór w całości w zasadzie autorstwa Keitha Richardsa. Stąd podejrzenia, że poświęcony jego córce Angeli. Ale były też podejrzenia, że chodzi o Angie Dickinson, znaną aktorkę, ewentualnie Angie Bowie. I to miałaby być już sprawka Micka Jaggera. Tymczasem w swojej autobiografii Keith Richards podał zupełnie inne i to powiedziałbym bardzo przyziemne wytłumaczenie tego tytułu. Nie będę cytował, bo nie bardzo chyba wypada, ale odsyłam zainteresowanych do tejże powieści. Kiedy podpowiedziałem, że w tytule mamy cyfrę, zaczęło się. Ale na razie są to pudła. Pudłem jest Two Hearts Phila Collinsa i pudłem też jest coś, co powtórzyło się w paru mailach, czyli Two Minutes to Midnight grupy Iron Maiden. 60. Thank you.

sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Yeah, yeah. Ładnie śpiewają, prawda? Adele właśnie w tej wersji od 3 lat z nami i w zasadzie ani drgnie. No, obstawiliście wyżej. 9 milionów rowerów, ale nie. Tak samo nie 99, Luft Balloons, Song 2, 51 TSA, One Night in Bangkok, Schizofrenik z XXI wieku, 12 groszy, 08, Wojna Komy, 2 serca, 2 smutki Bajmu, ani nawet Sailing on the Seven Seas grupy OMD. W tym roku jest to dość nieprawdopodobny zbieg okoliczności, ale daję słowo honoru i Helen też, że tak było. Na miejscu tysięcznym 21 topu wszechczasów Trójki znalazł się utwór z tysięcznym numerem w tytule. Właśnie ten, który teraz gra. Nadprogramowo. A thousand years of